ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم سلورم باب دي د دریم حصے تر د 253 نمبر آیات پوری پدې کې ترغیب الی القتال دو واقعات الله تعالی بیان کړی دي د بوزدلې د وجنه یا د یری د مرگ د وجنه د الله تعالی په لار کې jihad مه پرېګ دی الله تعالی په لار کې jihad مه پرېګ دی ظالمان باندې باندې مسلط شي او تباہ برباد بشي بیا او jihad د شریعتو کم هم دی او عقل هم دا وی چې jihad دی وکړل شي په تا باندې څوک ظلم زیاتې کوي نو شریعت هم تا ته دا اجازت کوي ستا عقل تا نه ملامت کوي چې کافر راغلی دی ستا خور مور بې عزته کړله ستا جوماتونو مدرسې ورانې کړلې ستا د عقل تا ته څه وی تا دا نه ملامت کوي ولې او بیا په آخر کې به انفاق بسبیل الله ته ترغیب بیانېږي د jihad د پاره مالونه د خپلو جیبونو نه راوباسئ اسلحه پی واخلی بارود پی واخلی مجاهدین سنبال کئ تشکیلونه لیولې گئی الله تعالی ورته اجر درکی الم ترى الی الذین دو واقعات به الله تعالی بیانې دا اوله واقعه ده حاصل د دې آیات دا ده دو اقوال دینم پسرینو زتا است مختصر ویم په بنی اسرائیل کې یو قوم الله تعالی په غیبه نتواعون مرض راوسته وبا پیراغله او دا اغا و با دا وجنه اغا دا اغا خپل وطن نا و تختیدل لارد. امام قرطبی رحمت الله علیه دا دغه واقعا پا بنا بانده دا طواعون احکام ذکر کردی دی تفصیلا. او پرون پر یزو صالحین که اغا حدیث ویلی شل چه پا یوزه که و با راشی طواعون مرض اولگی و با عامشی نو دا اغی حکم شرعی سده پا اغی که دا الله تعالی دا پیغمبر خودنا او دا الله تعالی د پیغمبر هدایت دادی نه به دا غزینه تختی او به هر چکه کومه خلق دی غزته ورزینه بس دا د شریعت حکم دی دویمه خبره او دا غوره ده او دا بهترینه خبره ده دا بنی اسرائیل کې یو قوم الله تعالی هغه ته پیغمبر لګل حزقیل علیه السلام دا غی پیغمبرو هغه ته حکم وکړه چې دا الله تعالی په لار کې jihad وکړي دا الله تعالی په لار کې به jihad وکړي خا دیو ته اوس مونږ وجنی لیوانه کا روغ دماغ دی صحیح دی کدا تسوی الله تبارک تعالی په غیبه نی مرګ راوسته او قام الله تعالی ټول ملکل چې څوک ته د jihad د jihad د یری د وجنه تیاریږي او ته jihad نه کی چې زما مرشمه د jihad د مرګ چې په jihad کې مال مرګ راشي مونږ په یو ځای کیو خلق د غزینه او وتختیدل او لاړل ټول خلق مردان ته کړي ویړل مردان ته کله ورسېدل پاک ورځ باندې غسړی هلته کې به گاڑی واه اکسیډنټ یې وکړه واپس یې راوړ بیا مړ یې راوړ واپس مونږ الله تعالی تر اوس پورې دغه ژوندي لګیا یو او هغه په غزې کې بیا پې مونږ جنازه وکړله خخم کړه غرنه یم یو هر څه باران ورېده خو لیکنه د غرنو باران د اوسپنو باران هغه یې خخ کړو مونږ دغه ژوندي یو هغه څه نه وتښتېده د چې زه به مړ شمه په دې ځای کې زه به په jihad کې مړ شمه دا د حزقیل علیه السلام الله ته امر وکړ چې تاسو لاړ شئ او پلانې دی کې jihad وکړي د کافرانو سره هغې وویرېدل وایي که مونږ jihad ته لاړ شو مړه به شو الله تعالی پې مرګ راوسته بیا حزقیل علیه السلام اته ورځې مړه پراته وو د مامه پراته وو بیا حزقیل علیه السلام دعا وکړله الله تعالی بیا را ژوندي کړل نو داسې مه کوئ د الله تعالی په لاره کې jihad وکړئ الم تر الی الذین آیتنو گوریا کسانو تا خرجو من دیارهم چه وطلی و دخپل کورونو نا من دیارهم دخپل کورونو نا و هم علوپون او دیو پا زرگونو و هم علوپون دیو پا زرگونو لگ نو دا دیر زیاد و خولی که نا دا جیهاد نو ایردل دا کپیرانو سره جیهاد و نک علوپون چه دا لس و زر و نزیادی دا غیر پار علوپ لپس ذکر کی او بعض علماء کرام و لیکلی دی علوب کی د زرګونو معنی نه ده و هم علوبونه هغه ډیر زیاتو علوب لفظ په کلام عربی کې د کثرت د پاره ذکر کیږي بس ډیر زیاتونو از الله تعالی ته علم دی چې څومره یا یو بل معنی په سرینو ډیره بهترینه معنی بیان کړی ده علوب جمع ده الافون ده د الفون جمع ده پکور کې متفق او پکور کې اتفاق او په خپل علاقه کې اتفاق او د یو بل سره مینه محبت او د مینه محبت او د الفت نه دا غیستل شوی نو معنی دا شولا چې jihad د بی اتفاقی د وجنه نو پرې خیر به غیرتوب د وجنه پرې خیر خی و خم متفق هو jihad نه کوون الم تر الی الذین آیتن غوریا کسانو ته خرجو من دیارهم چې وتلی د خپل کورونه وهم اولوپن او دیو بزرگونو یا وهم اولوپن دیو ډیر زیاتو یا وهم اولوپن مینا محبت والو اتحاد او اتفاق په خپل منځ کې حضر الموت د وجد بچکی دو د مرګ نه د وجد یری د مرګ نه فقال لهم الله پسویل دیو ته الله تعالی مو تمړ شي ثم احیاهم بیا ژوند کړل غی لره ان الله لذو فضل یقین الله تعالی خاون د فضل له علی الناس بخلقونه ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقونه لا شکرون د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي ډیر خلق دا سری د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي وقاتلوا فی سبیل الله امر بالقتال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته تاسو چرته د حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام د قوم بشاند کې نشي نن سبا خدا ټول حزقیل والا دی کنه هغه شاند کې خبره کړی ده تختی د جهاد نه د جهاد نه تختی ما ورشي نرتو وکي به کافرانو باندې ورشي اسی به د بارډر باندې چې څومره پوجیان دي کدا نږدې مسلمانان په اتفاق باندې راپاتې دا بنوړی نوړی نه کی دا به اون خوري د پنجاب نرپسې پنجابی پوجی راغلی دی دغه مرتد او دغه خبیثان راغلی دي بمبار کوي په مسلمانانو باندې د مسلمانانو ماشومان اولاد د مسلمانانو زنانه هغه بمبار کړلی د مسلمانانو مالونه ګړی بیزی غواګانې دای ویشتلې په بانه په بابان باندې دا والوزولی ولی که دا ټول مسلمانان راپاسې د څه سیزونه دي یو څو مجاهدین دي د هغې د وجې نه په پلسټیکونو کې دنده غول کوي او بارته راګوزاري نو چې دا ټول مسلمانان پسې راپاسې او یو یو کلی والا دا اتفاق وکړي چې مونږ به یو یو سنیپر اخلو او په نمبر باندې به په دیو پسې ځو نو ته یې ګوره که دا په پنځو شپږو میاشتو کې دا ټول بارډر خالی نه شو نو ما ته وایي سم ویل د دې لپاره چاندې وکړي مسلمانانو سنیپر نه شي اخیستلی هغه ګران دی پنځه شپږ لکه روپۍ قیمت یې دی دا اوږده ټوپک یې واخلی پسې ارزان دي په پنځلس زره او په شل زره روپۍ باندې کېږي کارتوس یې مخه ارزان دي زه یې خپلې غواګړې بیزې هم ساتئ او زی په قلار قلار شپن کې توب هم کوي یو پوجي ولی دواړه ښکارونه کوي کوترې مولی او دا نور سیزونه مولی ټپوسانه مولی دا مرداروی دا خبره ختموي الله تعالی ورته اجر هم درکي نو اے د نبی علیه الصلاۃ والسلام امته د حزقیل علیه الصلاۃ والسلام امته ځان نه چرته جوړ نه کوي چې د جهاد د یری د وجنه کړي یو ځای ته وړي یو بل ځای ته وړي په دې کړو ګرځولو باندې ستړی شولې دا الله بنده ورشه د کافران لري کړ دې ځنه وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي د پاره د چتواري د دین د الله تعالی تاسو چې مان اخ دی غلطه وکړه ولی پرون می تاونل چې تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده تفسیر المنار دغه معنا کړی ده نورم تفسیرونو دغه معنا کړی ده وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي په لار د الله تعالی کې واعلموا پوه شي ان الله سمیع الله تعالی هر څه اوري علیم پوه دی په هر څه باندې الله تعالی اوري اوازونه د مجاهدینو نری تکبیر الله اکبر او غرب ډز بس دغه الله تعالی اوري دغه چغی دغه سی وعلم پوه شي ان الله سمیع الله تعالی اوري دا هغه عالم وینا چې ترغیب ورکوي د جهاد دپاره کم عالم چې مسلمانانو ته د جهاد دپاره ترغیب ورکوي الله تعالی د هغې اواز اوري عالم پوه دی الله تعالی په نیتونو د مجاهدینو باندې چې مجاهدین د کم د سر پاره جنګیږي من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا جهاد کوو نو به صحیح وکړو په دې یو وکړه چې دا کم دکان دې ځان د ویستلی دی د دې نه یو لاک روپۍ راواخله کنه یو پنځوس زره ترې راواخله شل زره ترې راواخله ځان له ټوپک واخله ته وایې زه نه شم تللی بل مجاهد له ورشه بارودو له واخله ای یو استشهادي دی پیدایي دی وایي زه استشهادي کوم زما سره بارود نشته ری وته وایې بارود بله زه واخلم څومره خرچه پرې راځي ورته وایه د مجاهدینو مشرانو ته رابطې وکړئ تاسو چې یو یو تشکیل لیږئ د دغه مرتدینو دپاره څومره مصارف پرې راځي د یو تشکیل مصرف به زه برداشت کړم د دوو به زه برداشت کړم داسې وکئ کن دا نشئ کولی تاسو مجاهدین ستا د کور په لاره باندې در تېرېږي جاسوسیان پې مه کوه ډوډۍ وله پخه کا یو بانګي وله حلال کا هغه به ښه دغه شي طاقتور به شي ور به شي د الله تعالی د دشمنان دغه مرتدین به وډځئ ستا به هم ثواب شي د هغه به هم ثواب شي دغه نشي کولی سوکړه خو دراو باسه کنه سوکړه کو دراو باسه یو چکی ګوړه دراو باسه هغه به اوخري روان مش وربش دا سره وکړه اې دا چانټو سرویس ستړی شوی دی او توې دې دې کې لګه د موکا یو جام شوده یو پیو دراو باسه مجاهد به وس کی کنه او به دراو باسه شربت دراو باسه دا خو کولی شي کنه مجاهد سره دا وکړه الله تعالی به له نورې مزیاتی کی من الذی یقرض الله سوک دې چې قرض ورکړي الله تعالی دره قرضا حسنا قرض خیسته قرض هغې ته ویله کېږي چې د ریا نه خالی وي د زباتنې نه خالی وي او په اخلاص سره ورکړلی شي حلال مالی دا الله تعالی لورکه او الله دې ته قرض ویل دي لکه سرنګي چې څوک په دنیا کې سال څه شی ورکی واپس یې غاخلی په خې طریقه باندې غپې خپکی گیم نه الله تعالی برتر دې اجر او ثواب درکې په یو ځای په هله له اضعافا کثیره نو د چن به کې اغلر الله تعالی په د چن کولو ډیر سره الله تعالی بدل په زرونو په زرونو چند زیات اجر او ثواب دې درکې والله يقبض الله تعالی تنگی روزی چاله چې وغواړي و یبسطو او پر اخی روزی چاله چې وغواړي. تقریبا مفسرینو د دې آیات په تفسیر کې سلور معنی ډیره خوندوري خوندوري معنی کړی دي. والله یقبض الله تعالی تنگی رزق د چا چې وغواړي و یبسطو پر اخی رزق د چا چې وغواړي تنگستیا او پر اختیار واستون کې الله تعالی دې دوی معنی والله یقبض الله تعالی قبض کوي الله تعالی قبلای صدقات و یبسطو او پراخه عوض ورکی الله ستا قستا صدقات الله تعالی قبلای او الله تعالی بدل پراخه عوض درکی یو دریمه معنی والله یقبض الله تعالی قبض کوي خلق لرا په قبض کولو د روح سره و یبسطو او د چا جون پراخه کوي چاله الله تعالی ډیر عمر ورکی او چاله الله تعالی روح ته واخلی بس مړی کی نور ډیر معنی دی و الیه ترجعون او خاص هغه طرف ته ورګرځولې شي الله تعالی طرف ته ورشي الم ترى الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی دی آیت کې الله تعالی اوس دی زین ورستو دوی مواقع بیانېږي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی خلاصه راته وایم د موسی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه ورستو د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه ورستو د څه زمانې پورې بنی اسرائیل په خپل دین باندې ټینګو پا خپل دین ما نکلکو مضبوطو پی. پا غی که بدعات شروع شل شرک پا کی شروع شل. انبیاء علیه السلام با اللہ تعالی را لیگن دیو با یا قتلول فریقن تقتلون و فریقن کذبتم و فریقن تقتلون. سپی غمبران بی قتلول او سپی داغی تکذیب بیکاو. کل چه دیو شرکو که بی دینی او کلا بدعات پا کی شروع شل پا تورات بنی عمل نکاو. الله تعالی په دیو باندې فلسطین ولا مقرر کړل جالوتیان بغی ته ویل کېدل پنجابیان جالوتیان دا پی الله تعالی مسلط کړ چې کله پیدا مسلط شول په دغه وخت کې د الله تعالی پیغمبر د سمویل علیه السلام دا نوم دغه پیغمبر هغه کمزورې شوی او بدن ډیر زیات کمزورې الله تعالی هغه ته امر وکړ او یو بل کار سره جالوتیان سره دا بل یو بل کار سره وکړه دا چې د تورات چې کومه تخته وي تورات چې په کوم تختو کې لیکل شوی او د بنی اسرائیل او د انبیاء علیه السلام چې کوم احادیث وو هغه په یو تابوت کې دی ویخو دی یو صندوق په هغه کې دی ویخو دی هغه جالوتیان راغلل په دی باندې حمله وکړه هغه تابوت یې تیم قبضه کړ هغه ته ویور او شدود علاقه کې هغه کې خو دی په هغه بسینه شلتل نو دا دغه پوی شول پرې د بنی اسرائیل په دی باندې پوی شول چیره د دیو په خلاف باندې جنگ کول پکار دی جهاد کول پکار دی د اسینه سمي اغه ډیر زیات زور ور قوم د جالوتیان د سمیل علیه السلام نه دیو مطالبه وکړه وی ته حکم زوره شوی مونږ له یو امیر مقرر کا چې مونږ لاړ شو او د جالوتیانو د دې په خلاف باندې مونږ جنگ وکړو ته دی وخت کې پنجابیان دي تاسو ما مخ کې ویل زره پنجاب خلاف نه ما زره پوجان د پنجاب د پوجانو خلاف یم نور کا چې مسلمان دی که پنجابی دی که امریکایی دی او که روسی دی او کار څوک دی هغه زموږ ورور دی چې مسلمان دی هر څوک چې دی دا خبره چې کله وکړله سمیل علیه السلام هغې لپاره توالوت مقرر کا د الله تعالی په وحی باندې دا د دې بنی اسرائیلو کې یو الکو وی دا به ستاسو امیر وي وی بس الله تعالی دغه ویل دی نو ښه وی دغه غریبه ځانه ډوډۍ نه مومي او دا ته ما باندې امیر کې مونږ دا ومنو تا لره سمیل علیه السلام ورته وی ګوره ما ته الله تعالی وحی کړی ده الله دا غوره کړی دی الله ول علم ورکړی دی او د جهاد د جنگ په کارونو باندې ښه پوهیږي ښه قومندان دی صحت هم برابر دی او دا به تاسو ښه وچلئ مخې ته او دا الله تعالی منتخب کړی دی ښه وې که ته وی چې دا الله مقرر کړی دی نو د دې د الله تعالی د طرف نه د دې د مقررولو علامه څه ده الله تعالی او توهی وکړه وی تورات چې کوم تخته وي په کوم صندوق کې چې هغه پرته وي هغه خو ستاسو سره نشته لیکنه هغه جالوتیانو قبضه کړی دی هغه ځکه نه دی وی او هغه قبضه کړی دی وی دغه تاسو به د بغیر د جنگ نه اقا صندوق براشی او طالوت په مخ کې باغه کې خودرې شي دا غیبی ملائک به راوړي الله تعالی د ملائکو په واسطه باندې بغ راوړي چې وای قتل اقا صندوق چې دیونه وړې او په دی باندې شپله غولې وا اغه جالوتیانو اغه پوجانو پولیس اغه د طالوت په مخ کې پروت بس هغه کې خودرې شو بس هغه باندې وټي وکړلې او طالوت الله تعالی امیر مقرر ک سمویل علیه السلام هدایت ورکل و ایتدا ځان سره مجاهدین روان ک ولر شي په جالوتیانو باندې حمله وکي فلسطینیانو باندې حمله وکي دا الله تعالی امتحان په دی باندې سخت ګرمي وا سخت دشتي ویدیو سفر کړو پیاده مخ ته یو نه راغې سمویل علیه السلام طالوت ته ویلو چې داس یو خبره ورازی خو ته په خپل دی مجاهدینو باندې امتحان بکې بهتره داره چې دیو با بالکل اوبه ونسکی دا بهتره ده او که اوبس کی نو په یو چونګ باندې دا د لا یو لاس باندې یو د دوانو لاسونو چې دا رایوز شغی ته لپوي او دا یو چی دا چونګي په دی باندې که چا لګي وسکلی نو خیر ده خو ډیر اوبه ونسکی هغه ته کی شو کله چې ورغلل نو مفسرینو لیکلی دي دا بنی اسرائیل دا کم مجاهدین چې د طالوت سره روانو د دیو تعداد دا ډیر زیات دیو ډیرو او به وسکلی لک کسان په حدیث کې راغلی دي د غزوه بدر کې کم مجاهدین شریک شوی او 300 دیار لس کسان دا غی په مقدار باندې کسان اغي لګي او وسکلی او یا ونسکلی بازی او هغه نور ډیر زیات وسکلی او دا غلی کلی دي تفسیر سمرقندی لیکلی دي او بیا زره کسان او بیا زره مجاهدین او کله چې او وسکلی خېټه جاله شولې دومره ډیره وسکلی دویم داره چې کله د امیر مخالفت وشي نو په مجاهد کې بیا بوزدلی راځي بوزدلی راځي امتحان کې ناکام شول اغه 300 دیار لس په غولي باندې ورپوري وتل د نور ته وی تباشو راځي ولی jihad پریک دی وی تاسو پتره لا طاقه ترن اليوم بجاروت او جنودی تاسو دغه زور دغه توپخانه تاسو نه معلوم وس په ټینګونه سٹارټ کی او دغه وس په درون نه پاسي وس په توپخانه شروع شي او تاسو دغه سر مقابله نشي کولای مزي او دغه د پوچ کې مشرو دغه جالوت نومو دا ډیر زیات بهادر او ډیر زیات طاقت والو از غریب اغوستوي صرف تندې سترګې بخکارېدل نور به مکمل پټو اصلي په سر اثرم نکاو او د دې کې دا تکبر او چې کله به راوت مسلمانانو مقابله ته اول به आवाज وکوي ماته راوځي دا پخپله به دا کار کو کله به داسې و چې مسلمانان به ته وېرې در څوک ورنوت وروتلې هم نشول مفسرینو لیکلي دي دا طالوت چې دا د مسلمانانو د مجاهدینو دا مشر طالوت بس دا ورغه او د داوود علیه السلام داوود ابن عیسا دا یو وړوکی الکو او بعضی مفسرینو دومره لیکلي دي چې بلوغ تم نه رسیدلې په دغه وخت کې د دا ورونه د ورونه په دې جنگ کې دا شریکان شوی د خپل ورونو د معلوماتو لپاره تلو د خپل ورونو د معلوماتو لپاره تلو چې هغه شیدان شوی دي کنه دي شیدان شوی کله چې دا لاړ نو اول چې کله سپونه تیار شول نو جالوت هغه را وته مسلمانانو باندې आवाज وکه وې زما مقاوري تک څوک راوتل شي راوځي مسلمانان غلی شول داوود چې په دغه وخت کې وړو کې الک دغه ور وته او داغی سره څوک ته مچوغړه وای څوک ته مچوغند وای هر شي چې ته وای تاسو دا سره ور سره د جیب نه راويستل او کړنل کی خو او تندې خو ښکارو په دې تندې باندې چې ویسته خلاص یو کو شیرا وغورځید ورغه داغی سره چې کوم اصلي هوا پاغي باندې پاغه تور باندې حلال ک او مردار ک پاغه ځک مسلمانانو جنگ وګټ او هغه کم چې د خېټو نه جاله جوړ شوی هغه پاغه ځک پراته وي مونږ نه شتله ورور نن سبا هم دق کړي خېټې د خلکو د خوراکونو د وجه نه دومره غټې شوې دي چې خپله مخه نینی دومره لکه د ګاډي شو دومره چې دا مخه ته د خېټې د مخه ته بېدلی دا الله تعالی بندگانو الله له وسه جواب ورکوي وخه یې په دې غرونو باندې ښکته او بره لاړ شي چې دا خېټې ملګي کم شي دومره خوراکونه او دومره دا روان دي د الله تعالی په لاره کې جهاد پاتې دي ورشي د مجاهدینو حالت له وګورئ دا الله تعالی په دین باندې چې کم خلک سر شیندي د هغې حالاتو تاسو وګورئ چې د هغې څه حالت دي د مسلمانانو دا څه شی شروع کړی دی آیا زمونږ او ستاسو زندګي دا ده مونږ الله د دې لپاره پیدا کړی و سهر شي او ماښام شي سهر را پاسه په اوبه بجې باندې چې نور لګېدلی مونځ دې کړی دی یا نه دی لاس وینځه او بیا ناشته وکړه بیا واپس سمله او یا سحر م پاسه پلس بجې باندې پاسه ناشته وکا بیا سر وینځه غوړه کا خوشبو لګه او سپینی جامې واغونده پینڅخ کته کوزه چکر ته وځه بازار ته بیا مسپخین نورست راشه بیا لکچره آرام ک بیا ودشه او بیا ماجګر کی کرکټ تلارشه بیا ما خام راشه بیا ځان د خلی پورې ډکا او بیا سمله او بیا سمله ما بلکې ټي وی وی سی آر تکینه ډرامو موبایل تکینه او ویډیو غانی ګور مسلمان د دې لپاره الله پیدا کړو ای زمونږ او استاد د ژوندۍ د دې لپاره ده زمونږ او استاد د وخت او د ژوندۍ دومره زیات دا دومره زیات به قدر دی دا دومره زیات به قیمت لري چې مونږ او تاسو په دې سيزون کې خرج کوو ورشي د جهاد څنګهونه ګرم کړي ورشي د مجاهدینو ملاتړ وکړي د مجاهدینو مرسته وکړي د مجاهدینو سره سپونو کې یو ځای ودرېږي ای خپل اولاد د دې لپاره وقف کړي خپل اولاد د دې لپاره وقف کړي د خپل اولاد نه بی غیرت مو جوړوي د خپل اولاد نه غیرتین بچن جوړ کړي د داوود علی السلام په شند کې الله تعالی او طبيع پیغمبري مرکل او کمانډر شو الله تعالی د بادشاہي ورکړل په جهاد باندې الله تعالی مسلمانانو چتای مسلمان چنن ذلیل دي مسلمان چنن رسوا دي دا غي وجه دار چې د الله تعالی په لار کې جهاد مسلمانانو پر خېده را پاسې په هر ځای کې بده پوجار باندې سور ور بلکې چې دا پاتې شي الم تر ال الملئ ایتنو ګوري هغه ډلې تامین بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نه من بعد موسی او رسول د موسی علی السلام نه اذ قالو کله چې ویل هغه لنبی خپل پیغمبر ته لهم چې دیو ابعث لنا مقرر که زمونږ لپاره ملکن یو بادشاه امیر نو قاتل پی سبیل الله چې جنگ وکړو مونږ په لار د الله تعالی کې په منظم طریقې باندې کله چې امیر نه بیا بے نظم جهاد کیږي قال نو ویل اغه پیغمبر سمویل علیه السلام دا مفسرینو ذکر کړل هل عصیتم د دې سمانه ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی انتم قریب من التولی والفرار هل عصیتم نزدی دستاسو د حالت نه تاسو نزدی چی ان کتب علیکم القتال کفرس کړلی شی تاسو باندې جنگ کول الله تو قاتلو جنگ بونه کوي ستاسو د حالت د معلومی کی تاسو د جنگ سیزونه نه ای قالوا غویل و مالنا او سوجرا سعذر دے زمونگا الله نقاتل فی سبیل الله چې جنگ بنا کوم په لار د الله تعالی کی وقد اخرجنا من دیارنا دا اوس اسباب د جنگ بیانې مونگا را وستل شوې د خپل کورونه او ابنائنا د خپل زامنونه مفسرین لیکلی دی په دغه وخت کې جالوتیانو شکل په دیو باندې حمله وکړه سلور سو سلویخ الکان دایت گریفتار کړل او دای غلامان په لزان سره بوتل د تورات هغه صندوق چې کوم هغه يم دغه کوي ویول ځان سره او سلور سوا سلویخ الکان دای ژوندۍ گریفتار کړل ویول نو دی وی په باندې ستاندر د چومب jihad نکو کورونه را لغو سوځول بچی را ل ویول هغه تابوت را نو ویول نو تابعان او شرعان دوانه عذرونه زمونږ نشته بلکې jihad لمونږ ورزو فلما كتب عليهم القتال كلش فرق كلش پاغي باندې جنگ تولوا نمخيو ګرځاو الا قليلا منهم مگر لك سان دغينه دریس و دیارس والله عليم بالظالمين الله تعالی پویری په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم او ویل اغي دا پیغمبر دغي ان الله قد فصل ان الله قد بعث يقينا الله تعالی مقرر کړل لكم ساسره پاره طالوت طالوت ملکن بادشاہ ستاسو امیر بدغي نو قالو دیویل ان یکون له الملک سرنگ کی دل شی دا غره پاره بادشاہی او امیری علینا پمون باندې و نحنو حق بالملک او منغ زیات حقدارو په بادشاہی سره منو ددنه ولی زک ولم یؤتا ساعتا من المال نر ورکل شی دته پر اخید مال دته خود مال پر اخید خو غریب سړی دی دا زمونږ امیری دا به زمونږ والی او دا به زمونږ مسؤولی مشر بیدا قال اویلو تا پیغمبر ان الله اصطفاه یقینا غرکړه دی الله تعالی دلره علیکم بتا سبانی وزاده بسطتن فی العلم والجسم او زیاتی کړی دی دلره او زیاتی کړی دی دلره الله تعالی بسطتن فراخی فی العلم په علم کې والجسم او په بدن کې د جسمانه ده د دې د جسم نو مراد دا نه دی چې دومره غټ دی چې ګرځیدې نشي نه معنی دا چې همت زیات دی بدن روغ دی روغ رمټ سړی دی او جهاد په روغ رمټ سړی روغ رمټ بدن چې سړی هغه خو جهاد کولی شي او دویم دا چې ښایسته شکل یې او بهترین سړی ولنډه ده شوله او د علم نو مراد شرعي علوم هم دی خو لیکن دې ده کې په حربي امور باندې په جنگي امور باندې الله تعالی د زیاته پوی ورکړي ده داتې مراد دی والله یؤتی ملکه من یشاء او ورکه الله تعالی بادشاہی چاله چې وغواړي د مجاهدینو امیران هم داسې پکار دي چې هغه بدنی لحاظ باندې خبره بري او حربي امور باندې په جنگي امور باندې دا خپويږي کته یو شیخ القران او شیخ الحدیث راولي چې دیرش کاله بخاری پڑھاو کړی خو چې هغه یوه پټاخه باندې ډز نشي کولی، د مورچې طریقو ته نه معلوم چې دا سړی څنګه اخلي، سړی به ډز څنګه کوي، په څه طریقه باندې، نو هغه به څه وکړي؟ او که یو لوی کمانډر دی، لوی کمانډر چې لوی لوی جنګونه یې کړي، خو د الله په دین پالی باتا باندې نه پوهېږي، نو په هغه باندې به څه کوي؟ والله یؤتی ملکه من یشاء، ورکی الله تعالی بادشاہی امیری چاله چې وغواړي. والله واسع علیم، الله تعالی پراخه فضل والا دی، عالم پوه دی په هر څه باندې. نو کله کله الله تعالی داسې کوي کنه، الله تعالی داسې کوي چې یو غریب سړی له الله تعالی مشري او مالداري ورکي. وقال لهم نبیهم، او ویل هغې ته پیغمبر د هغې، ان آیت ملکه یقینا، دی ورته ویل چې که ته خامخا نه قلارېږي چې دا ستاسو امیر دی مسؤول دی، نو د دې د حقانیت علامه سره ته وایي الله مقرر کړی دی، څنګه الله مقرر کړی دی. وقال لهم نبیهم، او ویل دیو، او ویل دیو ته نبی دیو، ان آیت ملکه یقینا نخره بادشاہی دغه، ایاتیکم التابوت، چې رابشی تاسو ته صندوق په سکینه تم من ربکم، چې په هغه کې به آرام د زړونو وي، من ربکم نه طرفه طرف تاسو نه، دی کې توراتو د تورات تخته وي پکې، او د الله تعالی کتاب هغه د زړونو آرامي د خلکو لپاره د مؤمنانو لپاره. او بقیه مما ترکه آل موسی، او باقی به وي د هغه څه نه چې پرېښودلي وو آل د موسی علیه السلام، آل د هارون علیه السلام. په دې باندې ځان پوه کوي د دې نه مراد څه دی. بعضې خلک وایي د موسی علیه السلام هغه امسا وه پکې، بعضې مفسرینو لیکلي دي د موسی علیه السلام پټکې وه پکې، او بعضې وایي چې پیزار وه پکې. د هغې مختلفې خبرې بیان شوي دي. غوره او بهتره خبره دا ده، او بقیه مما ترکه آل موسی و آل هارون، د دې نه مراد د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام، او د هغې په اولاد کې او د هغې په تابعدارانو کې چې کوم پیغمبران نالیږلي وو، د هغې احادیث دي مراد دي. څه دي مراد دي؟ د هغې احادیث، هغه لیکلی شوي وو، هغه سره هم پراته وو، او د الله تعالی کتاب او د پیغمبرانو خبرې هغه د زړه تسلي په هغې کې. تحمله الملائکه، تو چوجت کړی به هغې دره ملائکو، ملائکو به راغستې. ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیه، نخدا د حقانیت د بادشاہی د تو، د بادشاہی د تو، چې دا حق بادشاہ دی او امیر دی تاسو. ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یې، که تاسو یقین کوئ. نو خبره دغه څه شوله، الله تبارک تعالی هغه کم صندوق چې و د ملائکو په واسطه باندې هغه راوړل شو توالوت خوات. فلما فصلت توالوت بالجنود، نو کله چې اوته جدا شو، غرایب التفسیر وی فصلا فمعنا د ان فصلا، جدا شو اوته توالوت د خارن بل جنود د خپل لخر سره د مجاهدینو سره. تفسیر سمرقندی وی وهم 70000 او یا زره مجاهدینو. نو قال ویل توالوت، د توالوت خو بادشاه نو، بادشاه دغه وخت سمیل علیه السلام، خدا د سمیل علیه السلام هغه وحی را نقل کی د خپل مجاهدینو ته. قال ویل توالوت د سمیل علیه السلام خبره را نقل کله، ان الله مبتلیکم، یقینا الله تعالی ازمیخ او امتحان کوي په تاسو باندې، بنهرین، په یو سین سره، په یو نهر سره. دا د اردن د فلسطین په مینځ کې دغه یو نهر، په من شریبه من هو چاچی او بوس کړي دغه نه پرې سمینی، نو هغه به زما مرګره نه، و من لم یطعمه، او چاچی ونه سکري دغه نه، فانه مننی، نو هغه به زما مرګره، الا من اغترف غرفه بيده، مگر هغه څوک چې ډکی یو چونګ بيدی په یو لاس سره، په یو لاس باندې چا وبره واغسل یو چونګ وېس کلی، نو دا به هم زما مرګره ای. په شریبو منه، نو اوس کلی دیو داغینه، الا قلیل منهم، مگر لک کسان داغینه، درې سو دیار لس. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا قلیل دو قسمو، یو باجب کدا سی مجاهدینو چې بالکل یې ونس کلی، او باجی چې وېس کلی خو یو چونګ چونګ وېس کلی، وې دا پوره دی. او کله چې د امیر په امر باندې عمل وکړل شي، الله ولې په یو چون کې دومره برکت واچو چې هغه باندې الله تعالی ماړه کړل. فلما جاوزه، نو کله چې په ورپوري وتل دغه درې سوه دیار لس دغه نهر او په غسین باندې ورپوري وتل، او هوا د توالوت والذین واکسان آمنو معه، چې ایمان یې راوړو دغه په ملګرتیا کې، مجاهدین ورغلل او هغه نور پاتې شول. نو دوی ورته بیا هم آواز وکړ، لکه راځی وې مه پرېږدئ دا جهاد، اسې تباه به شئ. نو قالوا غويل لا طاقه لنا اليوم، نشتره طاقت زمونږ د فارنن ورځ، بجالوت په جالوت باندې و جنودي او دغه فوجانو په لخرو باندې، هغه خډیر لخر راغله د مونږ دغه مقابله نشو کوله. قال الذين يظنون، ویلا کسانو چې هغه ګمان کو، انه ملاق الله، یاد ملاق الله نو مراد شهادت دی. نو چې زمونږ شهیدان کیګو، نو شهید شهید کېدل خو یقیني نه وکنه نو یظنون لفظ دې وجه ذکر شوی دی. یا دوی مانو پسیرین بیان کړی دا قال الذين ویلا کسانو یظنون چې یقین کواغي انه ملاق الله نه مراد باس بعد الموت مراد دی چې په قیامت باندې عقیده و ایمانو اغه سویل کم من فئتين قليلتين ډیر کرتا ډله لگا غلبت فئتين کثیرتن غالب شوی د پډیر ډله باندې به اذن الله د الله تعالی په حکم باندې د الله تعالی په مدد او په نصرت باندې درې سو دیار لس په جنگ بدر کې ولی نو غالب شوی د اسلام تاریخ په دی باندې گواه دی چې مسلمانان ډیری نه د جنگ ګټل یا بیلل په ډیرو باندې نه ده بلکې په اخلاص او په تقوا او پرهیزګارۍ باندې. والله مع الصابرین الله تعالی خاص مرګره دی صبرناکو څوک چې په جهاد کې صبر کوي الله تعالی د هغې مرګره دی. ولما برزو جالوت ته نو کله چې دی ورښکاره شول مقابلې د جالوت ته مفسرینو لیکلی دی تفسیر سمرقندی وی وکان معه مئت الف فارس کلهم شاکون فی الصلاح یو لاک پوج د جالوت یو لاک پوج او د اصلهونه داسې ډکو بیخی په اصلهو باندې سنبالو زغری اغوستي ټول بدنونه پټو نو ولما برزو لجالوت وسودی یو لاک اول طرف ته درې سو دیار لس اغه نور اغه دغه چې کوم اغه خپاتی شول اغه سړی خوار خپاتی شول اغه سین خوار چې اغه خپاتی شول شربتونو والا پالودو والا سکریمونو والا خپاتی شول. ولما برزو لجالوت کله چې دی ورخکار شول مقابلې د جالوت ته او جنودی او داغي پوجانو ته قالون دیول ربنا افرغ علینا ای رب زمونږ راتوي کې مونږ باندې صبر ان صبر او ثبت اقدامنا او کله کې قدمونه زمونږ وانصرنا علی القوم الكافرین د نصرت په سیدګی کې چې اعلی راشي په قران کې نو دا په معنا د غلبی سره د دې د کې د نصرت نو رسول په ځای اعلی راغله نو معنا ودا شي کوي وانصرنا غلبره کې مونږ ته علی القوم الكافرین پا قوم کافرانو باندې الله زمون قدمونه مضبوط کا الله زمون سره امداد وکا الله مونږ درې سو دیار لسیو او الله تعالی دا یو لاک دی هر قسم استه او سره شته او الله تعالی زمون سره امداد وک مجاهد چې کله الله تعالی ترسته وجو کی په هزموهم باذن الله نو شکسه اور کاږي ته په مدد د الله تعالی باندې وقتل داوود جالوت او مردار ک داوود علی السلام جالوت لره د اشپاختیانی او دغسی مخکی نواز شریف او دغسی د بل شی چې کوم وو اوس چې تیغه سپیغوندګی جوړ شوی دی مردار هغه مشرف بی شرفه دا د پوج مشر دغسی شی یو وړوکی مجاهد په سیوارغه کم عمر او داسې شوی دی د اسلام تاریخ پرې باندې گواه دی. ولی ابو جهل وړو ماشومان نو مردار کړي او دغې نه سر نو کټ کړي د پیدایتا د مجاهد ته داسې مو ګوره دا وی وړو کې غونده کې یو سو طالبان یو سو نه دي څنګه برابر کړل ټول ملک له لوړی بوړی ک کنه ای هغه نظام ستاغه نظام خو ګډوډ ک کنه که شریعت ناپیز شوی نه دی قربانی خو روانه ده ان شاء الله د الله تعالی شریعت به ناپیزیږي خو ستاغه نظام خو لوران ک کنه شپه هته پس کې کې نو چرګانو په دغه کې چې بیا شپه کوله کنه بیا قشه بیا چرګانو په پارم کې هویا شپه بکې کنه په ادموهم باذن الله شکسه ورکه غیدره په مدد د الله تعالی باندې وقتل داوود جالوت او قتل ک داوود علی السلام جالوت لره واتاه له الحکمه او ورکه الله تعالی غیته بادشاهی ول حکمت او نبوت ته حکمت نه مراد پوی د دین او نبوت ته مراد ده وعلمه مما یشا او وی خود الاغه ته اغه چې الله تعالی غختل سی او تو خود القران په غی باندې گواړي زغری جوړول په طریقې د معجزه سره وسپنی په پلاس باندې تا وهلی راته وهلی داوود علی السلام الله تعالی ته د مرغو په خبرو باندې پویده مرغو به چې خبرې کولې داود علیه السلام په هغې باندې پویده د فیصلو کولې طریقې ته الله تعالی ورښودلې ولولا دفع الله الناس بعضهم د جهاد الله ولې پرس کړی دی چې مونږ پیسې تنګۍ خو الله دې ځان له مړ کړي که نه بعضې خلک وایي الله دې په ماشو باندې مړ کړي چې په ماشو مړ کړي ماشو به جنت ته ځي که ته به ځې ټول جنتونه خو ته غواړې او وجنې په ماشو باندې وایي الله دې ځان له تباه کړي ځان له دې تباه کړي خو ته حرکت وکړه بارود مارود ځان له لږ پیدا کړه الله تعالی وی کده جهاد مینه پرس کړي د دې ټوري دنیا نظام بوران شوی خو چې کم سرکشی چې ستا په بدن باندې دانه راوخی یی کین سر مرز پیوشی نو بیا ډاکټر لزی هغه زیت غوسې کنه په خپل روپیم ډاکټر لور کی او زما د ورور نه یار پلار نه میوې دازې کټ کا دا جیب خبره هغه په چاړه باندې وې سورې کی ویني ته وبایي بیا سور د پلاسو کی ګرځي لټرین ته تشناب ته بوزي خوراک ولا چره دغه سی ورکی او غل چره پټي ولا کوي روپیم ډاکټر لور کی بیا ته خوشاله می وې الله دې دې ډاکټر سره خو کی ډیر خسړې او سړې ولا په چاړه باندې وال نو دغه سی د کافیران او بيدینه خلک دا مرتدین دا زندیقان چری دا د زمکی پساد دی دا کین سر دی الله دا کین سر ختموي دا ختم کوي ولولا دفع الله الناس كشرت نوي د پکول د الله تعالی خلق لره چا کافر بعضهم بعض دیونه چ کافران دی بعض ان فواد نور باندې چ مجاهدین دی لپسرت الارض نوران شوی به د زمکه پدې کې فساد نورم زیات شوی وس خلق جهاد ته فساد وی جهاد نه کول فساد دی الله وی ک جهاد نه وینو فساد به خوشه وی ولکن الله لیکن الله تعالی ذو فضل علی العالمین خاوند فضل لی علی العالمین بخلق باندې تلک آیات الله صداقت د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ډیر زبردست پیغمبر دی خارښتونه پیغمبر دی حزقیل علیہ السلام هغه په کوم مخکې لیدل دی سمویل علیہ السلام یې کله لیدل دی موسی علیہ السلام یې کله لیدل دی او څنګه رښتینی واقع څنګه زبردست واقع راته بیان کړه او که تاسو وایئ چې تورات او بل نوې زده کړی دا خو امید دی دا خو ان پړ پیغمبر او داسې مزیداری واقعیت راته بیان کړه معلومیږي دا چې دا اخیری رښتونه پیغمبر دی صحیح پیغمبر دی وحی ته کی تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله تعالی دی دا مخکې چې بیان شول نتلوها علیکا بیانوي مونږ به تا باندې لولې مونږ به تا باندې بالحق په حق فرشتیا و انک لمن المرسلین او یقینا ته خامخا د پیغمبران نه تلې ګلې شوې پیغمبري تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلک الرسل دغه مخکې پیغمبران چې بیان شوې دي دغه جماعت د پیغمبرانو فضلنا بعضهم وروالی ورکړ دی مونږ بعضې د هغې ته علی بعض په بعضې نورو باندې منهم من کلم الله دای تفصیل دی بعضې د هغې نه هغه څوک دي چې خبرې کړې دي الله تعالی د هغې سره ورفع بعضهم درجات او پورته کړې دي بعضې د هغې نه په درجاتو سره الله تعالی د ټولو پیغمبرانو درجې یو شان دي کې نه دي بلکې د پیغمبرانو د بعضې درجې زیات دي په نورو باندې دې دې کې سوال او د هغې جواب تاسو ته ما کړی و دلته کې الله تعالی فضلنا بعضهم على بعض بعض پیغمبران په بعضو باندې غوره دي نو په بل آیات کې خو مونږ داسې ویل چې لا نفرق بین احد منهم په پیغمبران کې فرق نه کوي دلته کې الله تعالی ما فرق پکې کړی دی نو تاسو ته ما هلته کې په ترجمه کې ویلو لا نفرق بین احد منهم فرق به نه کوو مونږ په یو تن کې په میند دیو کې په ایمان راوړلو کې ایمان به په ټولو پیغمبرانو باندې یو شان دي کې راوړو پاتې شو مرتبه او درجه په هغه کې فرق شته دی بیا وآتينا عيسى ابن مريم البينات اوركړو مونږه عيسى زوی د مريم ته البينات کاره معجزات او ايدناه بروح القدس او مضبوط کړو مونږه غیله را په روح پاک باندې مراد جبريل عليه السلام دی مخکې تفصيل ویل شو د روح القدس هغه ته ولي وي ولو شاء الله کچرتا غختله الله تعالی کچرتا اراده کړی وي الله تعالی مقتتل الذين من بعدهم نو جنگونه بنو کړی آ کسانو چې ورستو د پیغمبرانو نه من بعد ما جاءتهم البينات ورستو دا غنه چې راغلی دوی ته ښکاره احکام د الله تعالی که الله غوښتلې نو د پیغمبرانو نه به وروستو هېڅ چا جنګ نه وکړی او دا جهادونه وغیره به نه و خو لیکن ولیکن اختلافو لیکن دې خلکو اختلاف وکړه کومه اختلاف راپول یدین کوه مه کوه امین په دې ده وایه په قلاره وایه دا اختلاف نه دې ته وایي اختلاف اصولي په منهم من آمنه نو بعضې هغه څوک دي چې ایمان یې راوړی دی او منهم من کفره او بعضې هغه دي چې هغوی کفر کړی دی منهم من آمنه بعضې هغه دي چې د الله تعالی قانون او شریعت یې منلی دی و منهم من کفره او بعضې هغه طاغوتیان دي چې هغه جمهوریت مني د الله تعالی قانون نه مني نو کله چې اختلاف اصولي وي د ایمان او د عقیدې اختلاف وي نو الله حکم وکړه چې وجنګېږي ورسره ولو شاء الله ما اقتتلوا کچرې غوښتلې الله تعالی نو دوی به جنګونه نه وکړي مخکینو امتونو هم او دا وروستو مقتتلو په دې کې د نبی رسلم امت ته اشاره ده ولکن الله يفعل ما يريد لیکن الله تعالی کوي ما يريد هغه څه چې الله تعالی وغواړي الله تعالی چې څه وغواړي الله تعالی هغه کار کوي الله تعالی مالک دی الله تعالی بادشاہ دی بس الله تعالی د جهاد حکم کړی دی حاصل داري چې د جهاد نه علاوه دا نظام نه جوړیږي جهاد به کوي جمهوریت دیموکراسي کافران مشرکان مرتدین دا به ختموي او د الله تعالی قانون به نافذوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.